राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 फरवरी 2000 लगभग 5 बजे ढाले गाँव राम राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे परभणी राम हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे ये सब संसार है, एक परमात्मा की फुलनेस है, एक परमात्मा की संकल्प है। अनंत सृष्टि है, पार सृष्टि है, कोई पार ही पार बात नहीं है, परमात्मा के संकल्प है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समाधि से संसार है, जीता है, ये है वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। संसार है नहीं, संसार तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में न बदलता हो, ऐसा क्षण ही नहीं है। हरदम केवल बदलना बदलना ही संसार है। आप गए, हमारे ये शरीर है, माँ से पैदा हुए जब छोटे से थे, ईमानदार बढ़ते बढ़ते बढ़ते बड़े बड़ा हो गया, तो ये बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता। मात्र संसार सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पृथ्वी समुद्र सब बदलते हैं, प्रत्येक क्षण बदलते हैं। और परमात्मा है जो कोई तू रहता है, अनंत जुग बीत जाए, अनंत जुग बीत जाए नहीं, उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो परमात्मा का ही वो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप एक है, स्थिर है स्वभाव, और उसमें ये परिवर्तनशील है। ये स्वर्ग में भी परिवर्तनशील है और प्रलय की अवस्था में भी परिवर्तनशील है, सृष्टि अवस्था में भी बदलता है, और सब लीन हो जाए तब भी बदलता रहता है। प्रकृति स्वतः बदलती, स्वतः स्वतः स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वतः ही बदलना स्वभाव है, एक रस रहते ही नहीं। अगर परमात्मा बदलते ही नहीं कभी कभी कभी बदलते वो रहते, तो ये बदलने वाले में न बदलने वाले को देखना है वो देखना सही है, और बदलने वाले को सही मानना ये गलत है। बदलने वाला सही नहीं है तो बदलना ही है, बदलना ही है। मन तो मनुष्यों की दृष्टि प्राय करके बदलने वाले को सही मानना है, संसार है, रुपये पैसे है, रुपये चीज है, ये हम मानते हैं, है नहीं है, केवल परिवर्तन है। तीन मानते हैं, एक उत्पत्ति, एक स्थिति, लीन, जिसमें उत्पत्ति और लीन है, स्थाई है नहीं, वो बदलने की परंपरा कोई है कहते हैं, बदलने की परंपरा है, इसका नाम है संसार है नाम क्या कि परिवर्तनशील। जैसे बेल होती है कल देखो आज देखो तो उसमें फर्क पड़ा है, परंतु फर्क पड़ता वो दिखता नहीं, ऐसे दिखता नहीं, परंतु हरदम परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में भी है जीव को क्यों रहती हो, वो परिवर्तन से है जो रह जाना है ये मुक्ति है, ये छूट गया। किससे जन्म मन से, परिवर्तन से छूट गया, स्वरूप स्थिति होगी। स्वरूप ऐसा ही है, सब गई, सब गई, स्वरूप ऐसा ही है। शरीर तो बदलते हैं, स्वरूप वैसे ही रहता है, स्वरूप की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है, स्वरूप की परमात्मा के साथ एकता, शरीर की संसार के साथ एकता, शरीर और संसार दो नहीं है, एक ही है। एक में दो विभाग कर देते, जान लेते, मान लेते हैं, शरीर संसार, संसार शरीर है, एक धातु है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में जो परे बैठे हैं, परिवर्तनशील में बैठे मान रहे हैं, ये बंधन है, इनसे अलग हो जाते ये मुक्ति है। आपका स्वयं स्वरूप वास्तव में अपरिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, ये सब आपको अनुभव है, इसका आदर नहीं करते आप, केवल आदर करते हैं परिवर्तन का ही, अपरिवर्तन का आदर नहीं करते। आपको ज्ञान है, ध्यान दो, आप ज्ञान क्या है, मैं बालपन में ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूं, मैं वही हूं जो बालपन में था, वो ही मैं हूं, ये आपका ज्ञान है, संदेह नहीं इसमें, ऐसा आपको ज्ञान है, पर इस पर आप ठहरते नहीं, इस पर ठहर जाए मैं वही हूं, आप वही है, सब संसार बदला है, सब मात्र संसार बदला है, आप वही है, मैं वही हूं। विवाह भी चलता था। ये जाति आपकी एक है, आप आपका एक अवश्य रूप आप एक है, इसमें अटल स्थिर रहे मुक्त हो जाएगी एकदम। आप वही है, आपका परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन शरीर में हुआ है। आपके तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, खेलता था, वो पढ़ता था, वो हमेशा रहता था, वो मैं हूँ। हमारे कई 25-30 वर्षों से 40 वर्षों से आज देखे तो आपको पहचानेगा नहीं, आप ध्यान दे तो पहचान सकते हो। आग में परिवर्तन ज्यादा हुआ इस बार पहचानते नहीं हो, और जो बड़े आदमी बड़ी अवस्था है उनको परिवर्तन कम हुआ है, आप पहचान सकते हो। अचानक जैसा पहचानने में नहीं आता तो ये समझने के बाद में मैं भी अच्छा आप वही है ठीक है, अच्छे मेरे थे आप वही है, तो आप वही है शरीर वो नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, सूर सूक्ष्म कारण ये शरीर पतलने वाली विभाग थे विभाग का है। आप स्वरूप न बदलना विभाग के हैं, न बदलने वाले विभाग के, परंतु आपने अपने आप को बदलने वाले विभाग में मान लिया कि मैं तो बदलता हूँ, हरदम बदलता हूँ। आप नहीं बदलते हैं, सही बदलता है, आप है जो गति रहते हैं। शरीर का साथ छोड़ दे तो आप में बदलना नहीं मालूम देगा। शरीर का साथ रहने से शरीर बदलता है, उसमें से आप ही गति के प्रेम बदलता हूँ, आप बदलते हो, आप नहीं बदलते। आपका स्वरूप है मैं परिवर्तन नहीं होता है। ये नहीं विभाग में परिवर्तन हो रहा है, तो दुनिया मात्र में ये बात है परिवर्तनशील है कि तो एक परिवर्तन अपरिवर्तनशील है। आपका स्वरूप स्वादा सब शांत, ना स्वयं बदलता है ना दूसरे का असर पड़ता है। एक तो स्वयं बदलता है, एक दूसरे के कारण से दिखता है, तो दिखता तो है फर्क नहीं पड़ता। शरीर के साथ अपने को मान लेते हैं दिखता है, अपना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सिनेमा देखने गया आदमी, सिनेमा देखने के लिए गया, साथ वाला कहता है वो ये आया, अब अभी ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा, तो बदलने वाली फिल्म है, उनको देखते हैं तुम्हें वो नाचता हुआ मतलब दिखता है, कभी यू कभी यू कभी यू कभी यू, वो वास्तव में वो नाचता नहीं है, ये चित्र है। पहला चित्र यू है, फिर यू है, फिर यू है, फिर यू है, चित्र नहीं आ रहा है, और वो दृष्टि ठीक जमा देखते नहीं, इसलिए वो ही बदलने वाली था, वो बदलने वाली है, वो चित्र अलग है, ऐसा चित्र ऐसा ऐसा अलग अलग चित्र है, और वो जल्दी बदलता है जो दिखता है, वो खुद ही वही बदलता है वही। इसी तरह से आप न बदलते हुए दिखते हैं, क्योंकि दृष्टि बदलने वाले पर ही है, बदलने बाद दृष्टि रहने से बदलना ही दिखता है। वो देखना हो तो आप फीता देख लो, फीता दिमाग कर देखो अलग अलग दिखते है। चलता जब गीता स्वयं एक गीता है, कोई नाश रहा है बना ही बना है, हो बहू ऐसे ही गीता है, फर्क नहीं पड़ता उसमें, देखने में वैसा तो वैसा ही है, समझ नहीं सकते। मृग कृष्ण का सर देखा होगा आपने, काम तपते उस काम में दिखता जल दिखता जल दल भरा हुआ जल पहचान नहीं सकता आदमी, कितनी बुद्धिमानी पहचान हो, जानता है तो जानता है पहचान नहीं सकता। वृक्ष दिखता है, वृक्ष भी आधा पानी में है और वृक्ष की छाया पड़ रही पानी के ऊपर, पानी अंदर आई हो मृग दिखता है, मृग इतने तो पानी में है जल दिखता है, ठीक जल में है वो, जार देगा तो बिल्कुल सूख ये भी नहीं, जमीन गीली भी नहीं है सूख एकदम। इसलिए ये संसार है नहीं, वो है दिखता है, इस संसार को ही देगा तो है दिखता है, ऐसो न देखे परमात्मा ने देखे तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः, जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम सब परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत कम है जो सब दृष्टि परमात्मा में देखे। संसार के वेग में चलते हुए भी ये सभी बोलने वाले कहने वाले सुनने वाले वो वेग में बहने वाले बने भी, हर समय बहता है, आप नींद लेते हो बैठे हो चलते हो फिरते हो तो आप क्रिया अलग करते हो, वो क्रिया बदलने वाली अलग हो ही रही होगी, आंख ही हो इसे कोई न्यारी न्यारे चीज है, न्यारा चित्र है, एक दिखता ही कोई उठा है कोई बैठा है कोई लड़ा है कोई, इसकी पहचान करनी हो तो ऐसे देखो कि सूर्य का सामने देखने से एक प्रकाश का अक्ष पड़ता है, वो आंखें बीचने पर भी दिखता है तो अक्ल दिखता है, वो आंखें बीचनी सूर्य तो नहीं दिखता, सूर्य का असर पड़ा हुआ है ऐसे तुम्हें आंख पर, आंख में दिखता है वो काफी दूर तक दिखता है, बीच में जाता है तो वो दिखता है, लेकिन नहीं होता वो दिखता है, ऐसे ही वो नहीं होता ही दिखता है, ऐसे ही नहीं होता वही दिखता है, क्योंकि दृष्टि इसी तरफ है, दृष्टि में जो देखता है वो चीज बड़ी थोड़ी दिखती है वैसी पिछले पर लय हो जाती है, तो संसार यूं दिखता है लय हो जाता है, दिखता ही हुई वास्तव में संसार नहीं है, तो परमात्मा ही है, जिसको इस बात का ज्ञान हो गया उसको दिखता है परमात्मा ही है। परमात्मा की जगह संसार भय, जैसे रस्सी की जगह सांप दिखता है, मन अंधकार है साफ अंधकार होती है नहीं, साफ अंधकार में साफ साक्षात सर्प ही नहीं दिखता, रस्सी क्या सर्प दिखे, मंद अंधकार होता है उसमें दिखता है साफ दिखता है रस्सी वो साफ दिखता है, जिसे वो साफ दिखता है जिसे वो जल धरा दिखती है, जल की धरा है कुछ धारा बनी हुई है। कोई कहता नहीं, जल धारा नहीं है, पृथ्वी फटी हुई है, पृथ्वी फटी हुई जीती है यार, पृथ्वी फटी जीती है, कृष्ण माला है, माला टूटी हुई माला पड़ी है, ऐसा लग रहा है। ऋषि को ठीक देखे सब नहीं थे, सब है ही नहीं, है ही नहीं था, इसे है ही नहीं। देखो ये संसार जो है नहीं मुख है, आज से 100 वर्ष पहले ये सही नहीं थे और 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे, तो नहीं बना ही सिद्ध होता है, इसमें सिद्ध में नहीं बना ही सिद्ध होता है, वर्तमान में भी बदलता है, 100 वर्ष पहले था नहीं, 100 वर्ष बाद रहेगा नहीं, और अभी वर्तमान में भी बदल रहा है, तो नहीं बना ही सिद्ध है, देखता है, देखता है, देखता है। अपने आप हुआ, आप देखो तो बालक पड़ा था, फिर जवानी हो गई, फिर बूढ़े हो गए, ये बदलता है, हरदम बदलता है, रात दिन बदलने के सिवाय कुछ सत्य नहीं है, सिवाय बदलने कुछ नहीं, सब मात्र संसार नहीं, छोटा बड़ा जितना दिखता है सब का सब बदलता दिखता है। मैंने शत्रु अब निश्चितम यह पश्चिम से पश्चिम, ये नाश होते हुए अविनाशी को देखता है, ऐसा ही एक परमात्मा है। जैसे मेरी दृष्टा है जल में जल को देखे, सूर्य की किरण है वो आत्म दिखता है, जल है नहीं, परंतु महाराज चतुराई से आप देख नहीं सकते, सर्दी ताई हो लहर आती है, हवा से लहर उठती है, छाया वृक्ष वो भी पानी पर जहर पड़ती है, छाया वो पानी होता है, ठीक वैसे धीरे पानी होता है, ज्यादा देंगे तो कुछ नहीं, संसार को देखे तो कुछ नहीं, क्यों दिखता है, तीन प्रकार बताया, तो चार चादन वास्तव था, तो ऐसे भी फग सिंह तुलसी दे खरगोश सिंह ऐसे दिखता है, घोड़े का आने से होता है, घोड़े ना घोड़े दिखता है, विकल्प का वृत्ति होती है, योग वशिष्ठ में ये कथ है, एक धा है धाई छोटे छोटे वो माँ माँ कर रहे हैं, माँ बता फिर बेटा सुन सो, तीन राजपुत्र थे, तीन राजपुत्र जन्म लिया थे, वो एक घर में भी आया नहीं आया, ऐसे तीन राजपूत वहां से चले घर से तो आकाश में चले, आकाश में लगे हुए थे वृक्ष बड़े थे, फल लगे हुए जो निश्चित होते थे, ऐसे फल वृक्ष लगे हुए, ऐसे वृक्षों में चले गए हुए, आगे वृक्ष का जल था उसमें स्नान किया, और आकाश के फूलों का मुकुट बनाया और खरगोश या सिंह का धनुष बनाया। वो धनुष लेकर के उसे शिकार कर लिया और अत्यंत भाव नगर से चले और भविष्य नगर है उसमें रहते हैं। भविष्य नगर है होगा कभी उस नगर में रहते हैं। तो बिना विचार बुद्धि से तीन है लड़के चले और मुकुट बनाया सब ठीक है। विचार कर देगा तो जयराम जी तीन बार जिसमें दो ने जन्म ही नहीं लिया एक जन्म एक घर में ही नहीं आया ऐसे तीन थे। तो भी सुनने से बाल गए तीन लड़के स्टेशन गए आकाश के फूलों का मुकुट बनाया उन्होंने और खरगोश से एक धन सुन लाया। करा नहीं आते दाल के बाद विचार करने से टिक नहीं सकता ठहर नहीं सकता। इस तरह से संसार है बड़ा ठोस है तुच्छाचार तुच्छ कहते उसे तुच्छ शशि सिंह है अनर्वचनीय निर्वचन करे ठीक विचार करे तो समझ में नहीं आता सच है झूठ है क्या नहीं कुछ पता नहीं देता। वो वास्तव गए बस जो बहन पश है लेना लेना तीन प्रकार दिखता है तुच्छ अदर्वसनीय और वास्तव ये संसार दिखता है एक परमात्मा है वो है सच्चे जितने सर्व दीखते है उसमें रस ही सच्ची है। वो वृक्ष सर्व दीखता है उसमें सूर्य की करना है और वृक्ष है पृथ्वी है ये सच्ची है ऐसे एक परमात्मा वो सच्चे है। उस परमात्मा को ध्यान दिया जाए अंत वो ही है। उसी जगह ही दीजिए संसार दिख रहा है रस्सी की जगह ही सांप दिखता है ऐसे परमात्मा सबने परिभूत समान रूप से परमात्मा है सब में परिभूत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।